फोन लगे इकट्ठे हो आ गया यारा दा मैनू फोन लगे इकट्ठे हो मेरे नाम दा पैकेट रख के स्नैप स्टोरियां पाई जांदे आ तेरे कोल जी नहीं लगना नहीं हुण मेरे मैं कदों का सोचा पावा की कहानी मैं तेनू की दसा हूं क्यों नी रोटी खानी मैं कदों का सोचा पावा की कहानी मैं तेनू की दसा हूं क्यों नी रोटी खानी मैं मैनू घरे बैठे नू बिस्की वाले कीड़े खाई जांदे आ तेरे कोल जी नहीं लगना नहीं हुण मेरे बड़ा शिव जोत नू छुट्टी दे देवे जा कर लै फन यारा नाल जे तू कह देवे करा शुक्र बड़ा शिव जोत नू छुट्टी दे देवे जा कर लै फन यारा नाल जे तू कह देवे तेरा हुस्न जापदा जे लित नखरे होर सताई जांदे आ तेरे कोल जी नहीं लगना नहीं हुण मेरे तीजा चौथा ला लिया होना है सिर ते रख के भंगड़ा पा लिया होना है हुण तक ता तीजा चौथा ला लिया होना है सिर ते रख के भंगड़ा पा